ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2249 z kodem rabatowym taniej o 550 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 października, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 22,5% Państwowa Komisja Wyborcza podała frekwencję wyborczą do południa. Fenomenalny Hubert Hurkacz wygrał turniej tenisowy w Szanghaju, pokonał Andrzeja Rubliowa. O uwolnienie zakładników zaapelował do Hamasu papież. Franciszek nawiązał do konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami. 22,59% tyle uprawnionych do głosowania poszło do południa do urn wyborczych. To więcej niż przy okazji wyborów parlamentarnych sprzed 4 lat. Cząstkowe dane zaprezentowała Państwowa Komisja Wyborcza. Gdzie oddano najwięcej głosów, a gdzie najmniej, te dane ma Michał Fedusio. Wśród okręgów wyborczych najwięcej głosów do południa oddano w okręgu numer 14 z siedzibą w Nowym Sączu. Tam zagłosowało 25,68%. Najniższa frekwencja dotyczyła okręgu numer 21, czyli województwa opolskiego. To 19,75%. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował też o frekwencji w poszczególnych miejscowościach. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w miejscowości Krynica Morska 52,98%. Najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Pawłów, powiat Starachowicki, województwo świętokrzyskie 12,20%. Jeśli chodzi o miasta wojewódzkie, najwięcej osób poszło do urn wyborczych w Białymstoku, Warszawie i Szczecinie. Najmniej w Gdańsku, Lublinie i Rzeszowie. Kolejne cząstkowe dane PKW około godziny 18.30. Michał Fedusio, dziękuję za relację. Załoga Daru Młodzieży głosuje na statku. Powołana została tam komisja wyborcza. Przygotowano karty i urnę. W wyborach parlamentarnych i referendum może wziąć udział załoga stała i studenci Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego, powiedział komendant Daru kapitan Rafał Szymański. To jest nasz obywatelski obowiązek i ja uważam, że wszystko trzeba zrobić, żeby to dobrze wyszło. Także mamy komisję wyborczą i wszystko jest przygotowane, urna gotowa, wszyscy się zgłosili na listę. Zrobimy, co należy. Głosowanie potrwa do 21 czasu aktualnego na statku. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest obecnie na Oceanie Atlantyckim, około 320 km od archipelagu Azorów. Dar Młodzieży jest jednym z 4 polskich statków, na których można oddawać głos w trwających wyborach i referendum. Wspaniały triumf Huberta Hurkacza. Polak pokonał Rosjanina Andrzeja Rubliowa 6-3, 3-6 i 7-6 w finale turnieju tenisowego ATP Masters 1000 w Szanghaju. To jego drugi triumf w imprezie tej rangi po zwycięstwie w Miami w 2021 roku. Mecz był niezwykle wyrównany i decydowało się w tiebreaku, w którym Rublow również miał piłkę meczową. Hurkacz wykazał się stalowymi nerwami, obronił ją i odniósł jeden z największych sukcesów w karierze. Papież, nawiązując do konfliktu zbrojnego między Izraelem a Palestyńczykami, ponownie zaapelował do organizacji Hamas o uwolnienie zakładników. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież powiedział, że z wielkim bólem śledzi doniesienia z Izraela i Palestyny. Zaapelował o zwolnienie zakładników i otworzenie korytarzy humanitarnych dla opuszczających strefę Gazy. Wskazał, że ludność cywilna, szczególnie dzieci, ludzie starsi i kobiety, pada ofiarą działań wojennych. Già sono morti moltissimi. Tak wiele ludzi zginęło. Trzeba położyć kres rozlewowi krwi niewinnych w Ziemi Świętej, na Ukrainie i w innych miejscach. Dosyć. Wojna zawsze jest porażką. Zawsze. Papież ogłosił, że najbliższy wtorek będzie dniem modlitwy i postu w intencji pokoju. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. To okazja do promocji badań profilaktycznych i czujności związanych z rakiem. W Polsce codziennie ponad 50 kobiet dowiaduje się, że ma nowotwór piersi.

nie chować. Czasem bywam niczym sztorm, fale przegirwą. Ty to możesz wstrzymać. Po 14, no zdecydowanie tak, będziemy rozpalać serca i krew kotłować. Hubert Hurkacz wygrał to wieczorem jeszcze piłkarza, a więcej o sporcie po 16 w audycji Trzecia Strona Medalu. Tymczasem spotkania trzeciego stopnia w programie trzecim. Dziś lider, wokalista grupy Hurt, czyli Maciek Kurowicki. Olga Szućko realizuje, Michał Żołądkowski zaprasza, a Maciek opowiadać będzie, bo chciał i chce. Nowa płyta Hurtu wkrótce. Trochę czasu minęło od tego ostatniego albumu. Skąd taka przerwa? Była przerwa 10-letnia. Mam taki cykl pracy, pisania tekstów, że wydaję średnio płytę co 5 lat. 5 lat temu była płyta zespołu Evo Revo, który współtworzy z Igorem Pudło i Igorem Boksem i z Magierą. No i teraz pojawiają się nowe single zapowiadające nową płytę Hurtu po latach przerwy. Tak naprawdę miałem kryzys. Miałem bardzo poważny kryzys decyzyjny. Przestałem wierzyć zupełnie w gitarowe granie. Wzmocniła tą niewiarę praca nad płytą Evo Revo, które to trio jest projektem takim bardziej elektro. Okazało się, że wiesz, jeżdżę po festiwalach typu Tauron, nowe brzmienia i że generalnie bardziej zwracam uwagę na zespoły i koncerty, które są średnio gitarowe. I też był taki temat, że nie wiedziałem, z kim taką płytę mógłbym wyprodukować, bo Hurt od lat już nie jest zespołem, który po prostu nagrywa piosenki na raz, dwa, trzy, cztery, tylko zawsze temu towarzyszy dość poważna produkcja. Zaczęło się to przy okazji płyty Chat z załogą G, którą produkował Marcin Bors i to była jego jedna z pierwszych płyt. Potem pojawiły się dopiero płyty Myslowic, Heja, pracowaliśmy z Agimem, Jay Lili, który potem zasłynął między innymi produkcjami z Brodką, czy przy okazji Męskiego Grania. Spotkałem się z człowiekiem, z którym wydawało mi się, że się bardzo nie lubimy przez 20 lat, wrocławskim muzykiem, producentem, Maćkiem Wasio, i okazało się, że złapaliśmy fantastyczne porozumienie i on się podjął wyprodukowania tej płyty. Zaprosiliśmy wielu gości. Pojawia się Paweł Odoszewski, który jest klawiszowcem Sanach, który pomógł nam zaaranżować klawiszowo większość numerów. Jest Jarek Treliński z zespołu Raz, Dwa, Trzy w jednej piosence. Jest też kompozycja człowieka, który wielokrotnie pojawia się w historii zespołu Hurt, czyli obecnie słynnego producenta Magiery. I jest też numer Igora Boksa z zespołu Skalpel, mojego przyjaciela i towarzysza zespołu Evo Revo. Maciek Kurowicy, gościem audycji spotkania trzeciego stopnia, to teraz nam trochę pośpiewa w Trójce Hurt Festiwal Bodźców. Słońce świeci w zenicie, z opon smog w powietrzu, z kieszeni leci mi deszcz monet, karta łamie się na pół. Czuję się falująco między ekstazą a melancholią na festiwalu bodźców. Doświadczać chcę wszystkiego, dotknąć. Czuję się falująco między ekstazą a melancholią i czuję cię jak pies i chcę cię zjeść. Koniec. świata wojną. Trwa szóste wielkie wymieranie. Ogon komety kapitału dusi nas pomału. Stare bloki na Monte Cassino. Chcę uciec stąd, jak pies obroży tyłem. Czuję się falująco między ekstazą a melancholią. Na festiwalu bodźców doświadczać chcę wszystkiego dotknąć. Czuję się falująco między ekstazą a melancholią. I czuję cię jak pies i chcę cię zjeść. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. do samego końca. 20 minut po 14 w Trójce spotkania trzeciego stopnia. Dziś gościem audycji Maciek Kurowicki, grupa Hurt. Hurt to zespół, który stara się mieć takie swoje charakterystyczne brzmienie, ale nie boi się też eksperymentować, no i chyba przede wszystkim spajać. Wydaje mi się, że Hurt od zawsze próbował łączyć z nowinkami. W latach 90. byliśmy zespołem, który grał z automatem perkusyjnym, co nam wiele osób wytykało. Zawsze dodawaliśmy jakieś syntezatory, lupy, próbki i wybuch nastąpił takiej produkcji większej i połączenia z elektroniką, arpeggiatorami. Przy okazji płyty Nowy Początek, na której są piosenki Lecę ponad chmurami, Alarm cykliczny, Między pomiędzy gdzieś, Nowy Początek, którą produkował Agim. I jakby to był taki start. A z Maćkiem Wasia, o dziwo, udało nam się też podtrzymać te rzeczy, które ja chciałem zrobić, czyli połączyć gitarowe granie z fajnymi syntezatorami. Tak jak mówiłem, gościnnie nagrywał je Paweł Odoszewski, muzyk zespołu Sanach, i w numerze Lato Miłości Magiera. Mamy jeszcze jesień, ale to żadna przeszkoda, dlatego słuchamy w Trójce Lato Miłości. Skłóciły nas syreny, połączyły algorytmy. Śniły mi się dzisiaj kwiaty apokalipsy. Randomowa czułość przed wschodem słońca. Spod lodu na chwilę wyczuwam dobry vibe. Kolejne lato miłości, techno, Tinder w Pawole. Zakochani bez pamięci marzyciele. Kolejne lato miłości, techno, Tinder w Pawole. W Euroazji z plastikową palmą. Tańczą, piją, lalki palą. Tańczą, piją, umierają. Kochamy sobie wolność, rozbijamy się o słowa. Jesteś uparta jak oślica. Jesteś uparty jak osioł. A oni nie słyszą spadających bomb. Wymigują sobie miłość aż do śmierci. Dla producentów broni nadeszły znów szczęśliwe dni. Jak mówi jeden z ekspertów, kolejne lato miłości, techno, Tinder z Pawole. Jesteś uparty jak osioł. Zostawiam za sobą niewypowiedziane. Zestygniałe i ma. program Trzeci Polskiego Radia. Lecimy dalej. Maciek Kurowicki, gościem spotkanie trzeciego stopnia w Trójce. Wróćmy jeszcze na chwilę do brzmienia zespołu, bo to jest połączenie klasyki z nowoczesnością, gitary, elektronika, ale lubisz też romansować z reggae. Od czego to się zaczęło? No i gdzie? Była w Trójce taka piosenka pod tytułem Na skos, która była kilkanaście lat, nie za często, ale była tak kapała w radiu i to było nasze pierwsze przejście z pankozy, z krzykactwa w przestrzeń wielu rozgłośni radiowych, w tym Trójki właśnie. Szczytem takiej historii z reggae była taka historyjka, że ja się bardzo lubię z Piotrem Stanclikiem Zwierzakiem, muzykiem dolnośląskiego zespołu Stage of Unity, który później grał z Kamilem Bednarkiem zresztą i obiecywaliśmy sobie przez 15, a może nawet 20 lat, że zrobimy płytę reggae. I wydarzyła się następująca historia. Chyba z 10 lat temu nagraliśmy jedną piosenkę, zresztą przy współudziale Andrzeja Markowskiego, muzyka bardzo wielu zespołów, w tym Jamala, Krzyśka Zaleckiego i Marcina Borsa. Nagraliśmy numer pod nazwą Śniła mi się łąka. Zespół nazywał się Lubię to. I bez żadnej promocji, bez trasy koncertowej, bez prestura, bez jednego wywiadu ta piosenka ma 1 700 000 wyświetleń, co jest dość dużo jak na zespół, który nie wykonuje żadnych ruchów i nie zagrał nigdy żadnego koncertu. Ale poczułem, że to, co się wydarza z muzyką reggae, jaką ona stronę idzie w Polsce i jakie teksty tam piosenką tego typu towarzyszą, ja po prostu zrezygnowałem, bo zawsze się interesowałem też innymi kierunkami wiatru w muzyce. Mimo wszystko posłuchajmy tych początków, o których Maciek przed momentem opowiadał. Można powiedzieć śmiało, z pankozy do reggae w Trójce Hurt Na skos. Do przodu, na skos, na wspak, do przodu. przodu. Na skos, na wspak, do przodu. Na skos, na wspak, do przodu. Na skos, na wspak, do przodu. Na skos, na wspak, do przodu. Na skos, na wspak, do przodu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nocy. Szukam w mieście i szukam w sieci, na dworcu PKP, na płytach DVD, na dysku CD, jak K plus M plus B. W oczach skromowanych owiec, w oczach porzuconego psa, w kodzie DNA, w UE i USA. Na południu i północy, na wschodzie i zachodzie, szukam cię w jesiennym deszczu, szukam w jesiennym chłodzie. Szukam o godzinie zero, szukam o godzinie W. Szukać będę tam i szukać będę tu. Na dworcu PKP, na płytach DVD, na dysku CD, jak K M plus B. W oczach stromowanych owiec, w oczach porzuconego psa, w kodzie DNA, w UE i USA. Do 15. Jak się tego przyjemnie słucha. Hurt na dysku CD, ale oczywiście na antenie Trójki. Gościem spotkanie trzeciego stopnia dzisiaj Maciek Kurowicki. Jesteś takim gościem, który no, nie chciał wydorośleć, co też słychać przecież w największym przeboju Hurtu, czyli w Załodze G. Ja bardzo długo byłem nastolatkiem. Myślę, że co najmniej do 30 roku życia. I bawiły mi wygłupy, dowcipy, prowokacje. I Hurt był długi czas pomiędzy poważnymi treściami a gówniarskimi wygłupami. Dopiero pierwszą zmianą kierunku z mojej strony była piosenka Na skos i kilka innych piosenek na płycie Musisz to kupić. Potem pojawiła się płyta Czad z Załogą G i potem stwierdziłem, że chcę inaczej pisać, inaczej opowiadać, że inne rzeczy mnie interesują. No i po prostu poczułem się trochę bardziej dorosły. Bo nie do końca. Załoga G stała się sporym przebojem, głównie dzięki radiowej Trójce. Nie mam ochoty przestać śpiewać tej piosenki. Bardzo ją lubię. To wspaniałe, jakie emocje otwiera w nas, jak ją gramy. To wspaniale, jak publiczność na nią reaguje. Mam kilka piosenek, których nie chciałbym wykonywać i wykonuję i całe szczęście nikt ich się nie domaga. A w wypadku załogi G nie mam takiego problemu. Ma ochotę cały czas to śpiewać, to za moment pośpiewa. Proszę Państwa, pielęgnujemy w sobie dziecko. Tomek na tropach Hey Yeti, a w Trójce Maciek Kurowicki, Hurt, i opowiada, no i właśnie, śpiewa. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, tu Tomek i Atomek, dzieci z bólem ben. Na tropach Yeti, tak jak król nasz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam, jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, ty z Tomek i Atomek, dzieci z bólem ben, Tomek na tropach Yeti. Tak jak król nasz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Tak jak Bolek i Lolek, ty z Tomek i Atomek, dzieci z bólem ben, Tomek na tropach Yeti. Tak jak król nasz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Jeszcze wierzę w lepszy świat.

Polskiego Radia. Szybko mija, chyba No faktycznie ten czas szybko mija, bo niebawem już 15. Nowy utwór Darii ze Śląska też wśród propozycji do listy Trójki. 7 minut do 15. To jeszcze jak słychać Depeche Mode, o których też do 16 jeszcze wspomnimy. A więcej dowiemy się, no właśnie, za 7 minut, bo tyle dzieli nas od serwisu Trójki. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Do niskich cen jest czas. Marian, niedziela jest, trzeba jakoś z tego skorzystać. Dobrze, że korzystam, Barbara, korzystam. Na mediaexpert.pl jest e-niedziela. A jutro możemy się przejść do sklepu Media Ekspert. To i z poniedziałku skorzystamy. E-niedziela z niskimi cenami na mediaexpert.pl. Bo w Media Ekspert taniej masz. Co wiemy o podróżach? Mogą zacząć się wszędzie.